بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكبي. لا تلوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان ولا هر كلا چه دهبت الله آخون پا مشرعي طالب مريشو امریکيان تو تسلیمی ورکلا نو مسلمانانو رونو استاسو سی فکر کوئی چی امریکایی بادارانو با دوی تا کم وظیفه ورکړی وی آغا با کم مهمه پروژه وی چی پا عوض که ور تا هر اونی سلویخ میلیون ڈالری کسوڑی را لیگی رازی چی ده هیبت الله و دا طالبانو بادارانو یعنی امریکایی چارواکو لخپل خلوی واورو دا امریکا پو خانه ولس مشر ڈونالد ټرمپ خبری واوری چې دا په سپینه مانی کې ولاړ دی او وایي چې طالبانو څخه مو ډېرې تمې دي، دوی به ترهګر وژني، دوی به زموږ نیابتي جګړه پر مخ وړي. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future and we'll be very much hoping that او زه په نږدې راتلونکي کې د طالبانو له مشرانو سره شخصا ملاقات وکړم او موږ به ډېر امید ولرو چې دوی به هغه څه وکړي چې دوی وایي. دوی به ترهګر وژني، دوی به ځینې ډېر بد خلک وژني، دوی به دا جګړه روانه ساتي. موږ په افغانستان کې د تروریستانو په وژلو کې ستر بریالیتوبونه درلودل، مګر دا د دې ټولو کلونو وروسته وخت دی چې لاړ شو او خپل خلک بیرته کور ته راوړو. موږ په زرګونو داعش جنګیالي وژلي دي او همدارنګه په افغانستان کې، مگر اوس د بل چا لپاره وخت دی چې دا کار وکړي او دا به طالبان وي. Here's our take on what steps by the Taliban will make this agreement a success. First, keep your promises to cut ties with Al-Qaeda and other terrorists. Keep up the fight to defeat ISIS. دلته زمنګ نظر د چي طالبانو لخوا کم ګامونه به دا تړون بریالي کوي. لومړی، له القاعده او نورو ترهګرو سره د اړیکې پرې کول او خپل ژمن پوره کړی. د داعش تمات لپاره جګړې ته دوام ورکړي. ISIS-K is a common enemy. The Taliban have a vigorous and robust effort ongoing against the Khorasan ولایت اسلامی دولت ګډ دښمن دی، یعنی زمنګ او طالبانو ګډ دښمن دی. طالبانو د دغه ترهګر ډلې پر وړاندې قوي ګامونه او پراخه هڅې کړې دي. ستاسو د پښتنو په جواب کې موږ ته د خراسان ولایت د اسلامی دولت په اړه حتما اندېښنه پکار ده او موږ به په دې عجیب نړۍ کې بیا ځل د دې حل راوباسو. طالبان د خراسان اسلامی دولت پر ضد فعال کوششونه کوي او موږ هیله مند یو چې هغوی به بریالي کیږي. د پاکستان استخباراتي جنرالانو، د روسي کې جي بي جنرالانو، د ایران استخباراتو په شمول وخت نا وخت د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي لوړ پوړو چارواکو پټ راکټ څخه به هم تاسو ټول خبر یاست. CIA Director William Burns held a secret meeting in Kabul on Monday with the Taliban's de facto leader. According to a senior diplomat in the region and another source familiar with the matter, the meeting was first reported by the Washington Post. America banare ki chato mufti paisi na warki aya pa America strategy po Iraq ki durust تو سوریه کې درست وو. اوس چې خیر افغانستان ته ورکی بدل کی تاخ په هر حال زموږ باندې پیسې د افغانستان ته ورکړي، امریکا او د افغانانو ملي منافع په ځای کې غوټه کولی شي. د مثال په توګه داعش هم د ایالات متحده امریکا دښمن دی او هم د افغانانو دښمن دی. امریکا د دل لپاره چې د امریکا ر قیبان و حریفان پا افغانستان که بیا دوباره مسترانش درانشی غوره لاره دهیشی حسنه نظام سره به توافق و رسیدی او دادی امریکا لپاره هم مفید دهی. من بقلت یوم کنم عیبت الحق فی النفوسی تجولو یا ربا غزت الجریحات عذرن ای عذر و معسنا نقولو قل لمن یعشق الحقیقه اتينا في زمان انتحر فيه العقول يا ربا غزت الجريحات عذرا اي عذر وما سدى نقول قل لمن يعشق الحقيقه اتينا في زمان انتحر فيه العقول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزت مند مسلمانان ورنو د طالبانو د نواقض بیان شروع د طالبانو د زعیم ملا هبت الله د بیان په اساس د دوی نواقض ذکر کیدل. د هیبت الله بیان سرټکی مخکې بیان شوی و، بیا د هغه لومړی ناقص ذکر شوی و چې مخکې درس کې یو حد پورې دغه ناقص بیان شو. لومړی ناقص دا و چې دوی د کفارو د وینا مطابق او د شرکی قانون او دستور په بنا باندې جهاد معطل ګرځولی دی، چې د جهاد تعطیل د اسلام څو نواقضو لره مستلزم دی. اول ناقض د جهاد څخه ځان بندولو له امله دوی طایفه ممتنعه وګرځېدل. دویم ناقض د سایکاسپیکو کفري قانوني ومنه. دریم ناقض اقدامي جهاد حرام وګڼه. څلورم ناقض د حربي کفارو او مرتدو ګاونډیو سره ښې او دوستانه اړیکې قائم کړې. پنځم ناقض د جهاد او مجاهدینو ځپلو په موخه یې له کفارو څخه کومک واخیسته. شپږم ناقض د ګاونډي کفارو او مرتدینو پر ضد مشروع جهاد څخه په بده اراده تخریبي جنډه او فسادي اعمالو سره تعبیر کوي. نو حقیقت کې دا شپږ نواقص شو. بیا د طالبانو د جهاد د تعطیل عملی صورتونه بیانېدل. اول صورت په تیر درس کې ذکر شوی و، هغه دا و چې طالبان نن سبا د دنیا په چارو کې مشغوله شوي دي او جهاد ته شا کړې ده. یعنی د جهاد، هجرت، دارالاسلام، اسلامي حدود و نفاظ، کفارو څخه براءت، د مرتدین و احکام، د شرعي قانون پلی کول، د وینځو غلامانو نظام، د جزیه نظام او داسې نور شرعي مفاهیم د خلکو ذهنونو څخه ویستلی دي او په عوض کې هغوی ته د وطن جوړونې کیسې کوي. داخلي نظام کې یوازې د ښاروالۍ پرمختګونه، د کانونو استخراج، د کانالونو جوړونې، د موټرو جوړونې، د برېښنا شرکت لاسته راوړنې وغیره بیانوي او خارجي سیاست په اړه کفارو ته د امن ډاډهینې ورکوي، د ملګرو ملتونو چوکۍ غواړي. د حربي کفارو لخوا اقتصادي اشغال او خپلو ګټو په پار سرمایه ګذاري خپل بریالی سیاست بلي او دې ته اقتصاد محور سیاست وای. او داسې نورې د سیکولري نظام دنیوي مصلحتونو او مفاداتو ته ښه هوا ورکوي او په خطبو، سیمینارونو، لکچرونو او نورو غونډو کې د خلکو ذهن ته یوازې همدغه مفکوره ورپیچکاري کوي. نو دا د طالبانو د جهاد د تعطیل یو مهم صورت ته. دویم صورت د جهاد د تعطیل دا دی چې طالبان د الله رب العالمین د لارې پاک مجاهدین زوروي او دوی بندیان کوي، دوی شهیدانوي، چې دا هم د جهاد د تعطیل یو مهم صورت دی. دریم صورت دا دی د دین د نصرت په پار جنگیدونکو مجاهدینو په مخ د جهاد لارې بندول، د جهاد دروازې بندول. طالبان کوشش کوي ټولې هغه لارې بندې کړي چې هغه مجاهدینو ته په جهاد کولو کې کومک ورکوي، د دوی ملاتړ کوي، دوی په دغه دغه لارو باندې جهاد ته راتګ کوي. نو طالب شپه ورځ لګیا دی دا کوشش کوي چې دغه لارې بندې کړي، دغه دروازې وتړي. څلورم، د ملګرو ملتونو تشریعي قانون په سوری کې د نړۍ ټولو کفارو سره سوله ییز تړونونه او میثاقونه کوي، د هغې د هر کفر ردت او استبداد جواب په ټوپک او قلم سره نه ورکوي، بلکې شرکی ډیپلوماتیکو اصولو د لارې حل او فصل کوي. پنځم، مختلفو ناوړه نومونو سره جهاد بدناموي، مثلا په ترهګرۍ سره، د ځوانۍ جوش، لیونتوب، خارجیت، بغاوت، د پردیو لوبې، د وطن دښمنان، د پرمختګ دښمنان، د برق دښمنان، د رڼا دښمنان، د تعلیم دښمنان او د فساد وغیرہ نازیبانو منو سره د خلکو ذهنونو کې د جهاد نفرت وردننه کوي. همدغه رنګ مجاهدین بې علم او ناپوه بولي چې دا تبلیغات د فکری جګړې اساس بلل کیږي. شپږم صورت دا دی، د جهاد مشروعیت یوازې د یوې سیمې دفاع پورې محدودوي، هغه سیمه چې پولې ملګرو ملتونو ټاکلې دي. د دغه کرخو نه اخوا د مسلمانانو د دین، ناموس، نفسونو، عقلونو او مالونو دفاع کول حرام ګڼي، او یا هم د حربي کفارو په یو لیش ځمکه اقدام کول حرام ګڼي. حرام معنا بار بار مخکې تیره شوې ده، هر هغه څه چې هغه قانونا ممنوع وي، په هغې باندې جزا بنا کیږي، په هغې باندې سزا ورکول کیږي، نو همدغې ته حرام وایي. دا هم د جهاد د تعطیل لوی صورت دی. اووم صورت دا دی، د جهاد دپاره تیاری نه کوي، په دې باب کې د مسلمانانو فزیکي او ایمانی روزنه نه کوي، د مسلمانانو څخه اسلحې ضبط کوي، او د حربي کافر په وړاندې مسلمانان د ټوپک او توري ثقافت پر ځای د امن او سلامتیا په ډارن ثقافت روږدي کوي. اتم، هر مجلس کې دا شعارونه ورکوي چې زموږ ملت څلوېښت کاله دردونه او کړاوونه لیدلي دي او دا د بل جنگ تحمل نه لري. دغه جمله چې په ظاهري توګه ډیره جالبه ده، خو حقیقت کې دوی د دغه خوږې خبرې تر شا زهر تیروي، چې دې سره هدف د عامو خلکو وسلوالې مبارزې څخه خلاص اخستل او د طالبانو شرکي نظام پر وړاندې جنگ ساکینول دي. د ملګرو ملتونو خوښې مطابق قوانین پر تطبیقول، د خلکو معنویات کمزوري کول، د بریا امیدونه ورته لنډول مقصود دي. یا په بل تعبیر سره د دې خبرو هدف دا دی چې نن سبا جهاد نشته، جهاد ختم شو، جهاد ساقط شو، جهاد منسوخ شو، اسلامی امت نور د جهاد کول توان نه لري. سره دې چې د الله رب العالمین کلام وایي چې د فتنې تر ختمېدو پورې قتال وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه خلق دروغ وایي، کذبوا، الان جاء القتال، جنگ خو اوس پیل شو. بعینه هغه د سعودي او نور غلام او مرتد حکومتونو کیسې تکراروي. نهم، د جهاد مقدسه فریضه او د قتال ستر عبادت د وطن ساتنې په جاهلی جګړې بدلول، د سایکس پیکو پلو باندې مشتمل وطن آزادول خپل مشروع حق ګڼل، اسلامی وطنونو کې توپیر کول، د وطنیت او قومیت په ناولتیا اخته کېدل، د وطن کمیونیست، ملحد، زندیق، کافر، خلقی، پرچمی، ډیموکرات، دافیزی، سکھ او هندو دا ټول خپل ورونه ګڼل، د الله په ځمکه کې فرق کول چې فلانی ځای کې د خپلې خوښې اسلامي نظام غواړم او نوره ټوله ځمکه د الله دښمنانو ته قانونا سپارم چې د کفر او شرک څخه ډکه کی. سره د دې چې د الله رب العالمین په شریعت کې په موږ تاسو باندې په هر زمان کې په ټوله ځمکه ټول دین د پاره مبارزه فرض ده. خپل وطن چوکۍ تر لاسه کولو مبارزه جهاد بلل ولو کوم ګرو ملتونو قانون موافق وي. د دې لپاره هر نوع زور او قوت څخه کار اخیستل، دې لپاره د ولس ځوانان په غوړو زیړو شعارونو جلبول چې د اشغال پر ضد جنگ دی، خو چوکۍ نه پس په ټوله نړۍ کې جهاد په تخریبي اعمال ویل د طالبانو لخوا د جهاد د تعطیل بل صورت دی. لسم، د کتاب و سنت پرانا کې سپیشل جهاد د مضموم تکفیر پایله ګڼل یا هم د خارجیت او بغاوت ثمره بلل هم د تعطیل یو صورت دی، او د مجاهدینو جهاد د اسلام او الهی دعوت د بندېدو سبب ګڼل هم د تعطیل یو صورت دی. تلک عشرة کامله، دا لس صورتونه د جهاد د تعطیل منځ ذکر کړل، نور په دې کې تفصیل شته دی. اوس د طالبانو لخوا د جهاد د تعطیل نتیجه دا شوه چې امریکا او نړیواله ټولنه په طالبانو باندې حاکمه ده، دوی هر کړنه او فعالیت کې د هغوی څخه اجازت غواړي یا مرسته ورته سپیناوی کوي چې دا کار دسې نه و دسې دی، تاسو ته غلط خبر درغلی دی، غلط راپور درته درغلی دی. نو د تعطیل الجهاد له امله د بندګانو بندګي شروع کړې ده، کفارو د دې سیمې ټولې شتمنۍ غلا کړې، مسلمانان او موحدین کمزوري او مغلوبه دي، د محمدي شریعت عملی تطبیق نشتوالی او د طالبانو څخه د دنیا مجنونان جوړېدل او افغانستان د نړیوالو کفارو لپاره د رقابت غوره میدان ګرځېدل وغیره، دا ټول د جهاد د ځنډولو ثمرې او پایلې دي. نو اے هیبت الله، د نړۍ ټولو کفارو سره د جهاد محبت تعطیل تړون امضا کول د شریعت تعطیل او ځنډول دي، او دوی ته د دوی د حربي کېدو پر مهالم د سولې او امن فرهنګ وړاندې کول د اسلام پر ضد کړنه ده. حربي کفارو ته د امن ډاډاینې ورکول او ځان په زور د دوی د جهاد څخه بندول او د اقدامي جهاد په اړه د بین الملل کفري قانون منل ناقص د اسلام دی. نو په دې سره ستا اسلام مات شوی دی، بالفرض و تقدیر که اسلام دی لارونو هغه مات شوی دی، کفر به وخت درڅخه صادر شوی دی. ته هم نن د واشنگتن ساتونکی، امریکایانو روسانو چینایانو او د یهود نصاراو ساتونکی، لہذا توبه وباسا، او ستا توبه تر هغه وخت پورې نسی کیږي تر څو چې ته اسلام ته په اماغه دروازه را ننوځې په کومه چې ترې وتلی. هر کله چې د هیبت الله اخوند په مشرۍ طالب ملیشو امریکایانو ته تسلیمي ورکړه، د استاد یاسر اقوالم تاسو واوریدل چې حربي کافر ته نرمه ویل، هغه سره تعامل کول شکست او تسلیمي ده. نو مسلمانانو وروڼو، استاذو څه فکر کوئ چې امریکایي بادارانو به دوی ته کومه وظیفه ورکړې وي؟ هغه به کومه مهمه پروژه وي چې په عوض کې ورته هره اونۍ $40 میلیون کڅوړې رالیږي؟ هغه به کوم ستر هدف وي چې هغه لپاره جمهوریت ورته ړنګ کړ؟ نو موږ تاسو ټولو ته د دې پوښتنو جوابات معلوم دي چې هغه وظیفه د اسلامي خلافت پر ضد جګړه کول دي، د الله رب العالمین نظام مخنیوي کول دي. راځئ چې د هیبت الله او د طالبانو بادارانو یعنی امریکایي چارواکو له خپلو خولوی واورو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرې واوري چې دا په سپینه ماڼۍ کې ولاړ دی او وایي چې طالبانو څخه مو ډېرې تمې دي، دوی به ترهګر وژني، دوی به زموږ نیابتي جګړه پر مخ وړي. And I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future. And we'll be very much hoping that they will be doing what they say they're going to be doing. They will be killing terrorists. They will be killing some very bad people. We've killed ISIS fighters by the thousands. And likewise in Afghanistan. But now it's time for somebody else to do that work, and that'll be the Taliban. دا وایي او زه په نږدې راتلونکي کې د طالبانو له مشرانو سره شخصا ملاقات وکړم، او موږ به ډیر امید ولرو چې دوی به هغه څه وکړي چې دوی وایي. دوی به ترهګر وجني، دوی به ځینې ډیر بد خلک وجني، دوی به دا جګړه روانه ساتي. منگ پا افغانستان کی دا تیرورستانو پا وجلو کے ستر بریالی توبونا در لو دل مگر دا دا دے ٹولو کلونو رستا وقت چی لار شو او خپل خلق بیر تا کور تراؤڑو منگ غوارو خپل خلق بیر تا کور تراؤڑو منگ پا زرگونو دا عش جنگیالی وجلی دی او هم دارنگا پا افغانستان کی مگر وس دا بل چال پارا وقت دے چی دا کار وکڑی او دا با طالبان وی اللہ اکبر اوس کدا چا پزړه کې د زری په اندازه ایمان او عقل او فهم وی نو هغه به دا گواهی ورکوي چې طالبان د امریکا او نړیوالو کفارو نیابتي جګړه ماران دي او د هیبت الله خوند وظیفه معلومه شوه چې د طرح موافق د ترامپ او جو بایدن لخوا ورته امر شوی چې ترهګر یعنی اسلامي خلافت مجاهدین وجنی موحدین وجنی د اسلامي خلافت مجاهدینو پر وړاندې مبارزه وکړي نو طالبانو ته تا د هغه مبارک مجاهدینو پر ضد د نیابتي جګړې لارښودنه کیږي چې هغوی په ټول ځمکه د الله رب العالمین پاک نظام او پاک قانون نافذول غواړي. هغوی کفري پولې نه مني بلکې د مشرق او د مغرب هر مسلمان خور او هر مسلمان ورور سره کلکه همدردي لري. د امریکایانو په شمول د ټولو حربي کفارو ګټې ګواښي. نو خپل دفاع لپاره دې کفارو د هبت الله ملیشو څخه کمربند جوړ کړی دی او د تیر نظام د اربکیانو په سیر استعمالوي. راځي اوس د امریکا سابقه خارجه وزیر مایک پمپیو خبرې مو اوري. وایي د خلافت د ځپلو لپاره به جګړه جاری ساتي. Here's our take on what steps by the Taliban will make this agreement a success. First, keep your promises to cut ties with Al-Qaeda and other terrorists. Keep up the fight to defeat ISIS. دا وای دلته زمنګ نظر د چا طالبانو لخوا کم ګامونه به دا تړون بریالي کوي. لومړی له القاعده او نورو ترهګرو سره د اړیکې پرې کول خپل ژمن پوره کړی. د داعش ته ماتې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. تاسو ولیدل مسلمانانو ورونو چې زمنګ دا دعوی اسی افواهات نو بلکې دا حقيقي او یقیني ثابت حقیقتونه دي. طالبانو ته امریکایانو هم دا شرطونه یخی دي چې دوی قبول کړی دي او ټول اقتصاد هغه سکریپټ لمخ روانه ده او دا د طالبانو د ردت بل دلیل دی. شپږ نواقض خو مخکې بیان شو. دا یو وم ناقض دی چې د کفارو په مرسته د کفارو په کومک او د کفارو په هڅونې د کفارو په اسلحه د کفارو په ډالرو د کفارو په امکاناتو د کفارو په تجهیزاتو د اسلامی خلافت مجاهدینو سره جګړه کوي. دا هم د امریکا لخوا د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټامس ویسټ خبري وګوري. ISIS-K is a common enemy. The Taliban have a vigorous and robust effort ongoing against that terrorist group. In answer to your question, we're most worried about ISIS-K. Again, we find ourselves in this strange world. The Taliban are taking very active efforts against ISIS-K and in a lot of ways we hope they succeed. داوی د خراسان ولایت اسلامي دولت ګډ دښمن دی یعنی زمنګ او طالبانو ګډ دښمن دی. طالبانو د دغه ترهګر ډلې پر وړاندې قوي ګامونه او پراخه هڅې کړې دي. ستاسو د پښتنو په جواب کې موږ ته د خراسان ولایت د اسلامي دولت په اړه حتمن اندېښنه پکار ده او موږ به په دې عجیبه نړۍ کې بیا ځل د دې حل راوباسو. طالبان د خراسان اسلامي دولت پر ضد فعاله کوششونه کوي او موږ هیله مند یو چې هغوی به بریالي کیږي. سبحان الله ډیره عجیبه خبره ده چې د امریکا او د طالب دښمن یو دی. امریکا د طالب صفتونه کوي چې د خلافت پر ضد د جګړې توان لري. امریکا هیله مند ده چې اسلامي خلافت پر ضد با طالبان بریالي کیږي. اے هبت الله اخونده، اے طالب ملیشو، آیا تاسو وسم ولست او امت مسلمه ته دوکه ورکولو ناکام کوشش کوئ؟ آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا خلک به وسم ستاسو په پټګو او په اوږدو جامو باندې وغولیږي او دوی به دا فکر وکړي چې تاسو د امریکا دښمنان یاست، تاسو فاتحین یاست، تاسو اسلام او شریعت ته ژمن یاست او امریکا تاسو دا ډالر لله فی الله درکوي یا هم د بشری ناورین مخنیوي لپاره درکوي؟ کلا وحاشا دا تصور مکوی دا خوشگمانی مکوی وستاسو حقیقت ټول نړۍ ته سرګند شوی دی. حتی هغه ستاسو لابی کوونکي سیکولاران هم وایي چې امریکا په نړۍ کې هیچ چاته اسې پیسې نه ورکوي، بلکې دغه پیسې د خلافت پر ضد جنگ دپاره ورکوي. امریکا په نړۍ کې هیچ چاته مفت پیسې نه ورکوي. آیا په امریکا ستراتیژي په عراق کې درست و؟ په سوریا کې درست و؟ اوس چې خیر افغانستان ته ورکوي بدل کې څه اخلي؟ په هر حال زموږ باندې اوس چې افغانستان ته ورکوي، امریکا او د افغانانو ملي منافع په ځای کې غوټه کولی شي. د مثال په توګه داعش هم د ایالات متحده امریکا دښمن دی او هم د افغانانو دښمن دی. امریکا د دې لپاره چې د امریکا رقیبان او حریفان په افغانستان کې بیا دوباره مستنشي، غوره لاره دی چې اوسنی نظام سره په توافق ورسیږي او دا د امریکا لپاره هم مفید دی. دا ستاسو د خپل کور گواهی ده. نو دغه پیسې چې د خلافت پر ضد جګړې لپاره ورکول کیږي، نو د طالبانو حکم په شریعت کې څه شو؟ د دغه موالات او د تولی حکم بار بار بیان شوی دی چې ارتداد دی، ردت دی، د دین څخه وتل دی، د اسلام ماتې دل دی. الله عز وجل فرمای: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. تا هغه کسانو ته نه ګوري چې هغې منافقان دي. دوی خپلو کافرو اهل کتاب ورونو ته وایي: که تاسو وویستل شوی نو موږ به هم ستاسو سره وځو، او ستاسې په باب به موږ هیچ چا خبره ونه منو، او که ستاسې سره جنگ وکړی شو نو موږ به ستاسې مرسته کوو، خو الله شاهد دی چې دغه خلک خامخا دروغجن دي. نو اے مسلمانه، ته سوچ وکړه چې د مسلمانانو په خلاف کومک کولو درواغو لفظونو له امله الله رب العالمین دوی کافر وګرځول او دوی د کفارو ورونه وبلل، نو د هغه طالبانو به څه حال وي چې د مسلمانانو خلاف کافرو څخه هر اونۍ شپېته او اویا میلیون ډالر اخلي؟ یقینا چې دوی غلیظ مرتدین دي. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي په سورت محمد کې: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. بشك او کسان چې په خپل شاګانو باندې ګرځېدل دي روز تا د ښکارا کېدو د هدایت نه شیطان هغه ته ډول کړی دي دغه عملونه او د درواغو امیدونه ورکوي. تا ځکه چې بشکه هغو دا خبره کوله هغه کسانو ته چې د الله نازل کړی دیني بد ګڼه، زر دی چې موږ به په بعضي کارونو کې ستاسو خبره ومنو. الله د هغوی په پټو خبرو پوه دی. سورت مائده کې الله رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هي مؤمنانو يهود و نصارى په دوستۍ سره مني سي، بعضي داغو د بعض نور دوستان دي، او تاسو کې چې چا د هغوی ملګرتوب وکړو نو دا د هغوی څخه دی. بشک الله عز وجل ظالمانو ته لارښودنه نه کوي. امام ابن حزم فرمای: وصح ان قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم انما هو على ظاهره بانه كافر من جمله الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين المحلى بالاثار دولسم جزء. واذا الله جل جلاله دا وینا پخپل ظاهر باندې بنا دا چې دغه کس د کفار له جملې څخه یو کافر دی، او دا داسې حق خبره ده چې دو مسلمانان هم پکې چیرته اختلاف نه کوي. شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ وی الدر الثانیه اتم جز کې: فکیف بمن اعانهم او جرهم على بلاد اهل الاسلام. بیا مخ کې وی: فان هذا رده صریحه بالاتفاق. نو وای دا هغه کس په صح حکم وی چې هغه د کفارو کومک کوي یا د مسلمانانو سیمو ته راوستلی وي، یقینا دا په اتفاق د مسلمانانو سره صریح ردت دی. عزتمند ورونو، کله چې طالب دوحه کې د امریکا دغه ټول شرایط په سر سترګو ومنل چې دوی به د اسلامي خلافت پر ضد جګړه جاری ساتي، امضاګانې ورته وکړې، د دوی څخه امریکایانو تعهدات واغستل او دوی ورته په غلامۍ باندې کلک کلک قسمونه وکړل، نو د ژمنې او تعهد موافق نړیوال کفار، یهود، نصارا، بت پرستان، کمیونستان، سیکولران، زندیقان، ملحدان، روافظ وغیرہ په ځای پریښدل او د ټوپک میلی د خلافت په مجاهدینو باندې راواړو. د ذکر شویو کفارو او مرتدینو د زواتو او اهدافو ساتنه تر ټولو ستره موخه وه چې په ډیر زیار دغه امتحان کې د اول نمرګۍ هڅې شروع کړې او دې لپاره نړیوالو استخباراتو سره په لویه کچه پټ مجالس او خفیه تړونونه پیل کړل چې لا هم جریان لري. د پاکستان استخباراتي جنرالانو، د روسي کې جی بی جنرالانو، د ایران استخباراتو په شمول وخت نا وخت د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لوړ پوړو چارواکو پټ راتګ څخه به هم تاسو ټول خبر یاست. CIA Director William Burns held a secret meeting in Kabul on Monday with the Taliban's de facto leader. According to a senior diplomat in the region and another source familiar with the matter, the meeting was first reported by the Washington Post. دا خفیه ملاقاتونه د کوم هدف ته پاره دي او دا ولی پټ ساتل کیږي؟ دا ولی نه رسنیز کیږي؟ ولی د بندو کوټو تر شا د نړیوالو استخباراتو په امر د دې ملت د سرنوشت پریکړې کیږي؟ او ولی د سی آی ای مشر د تک څخه وروسته په طالبانو د ډالرو بارانونه وریږي؟ دا او دې ته ورته نور ډېرې پوښتنې دي چې په دغه استخباراتي پروژې حقیقت ورسره په ډاګه کیږي. خدای هبت الله څخه تر کشر طالب پورې ټول د دې خبرو څخه ډډه کوي او غواړي چې د دوی رازونه راښکاره نشي. خدای دومره احمقان دي، دوی په داسې بادار باندې اعتماد کړی دی چې د دوی څخه مخکې طالب چټي غلامان هم تش په میدان باندې پریښدل، د هغوی رازونه افشا کړه، د هغوی د خرڅېدو قیمتونه افشا کړه. څوک په 50 میلیونه ډالر باندې خرڅوي، څوک په 110 میلیونه ډالر باندې خرڅوي، خو دوی بیا هم په هماغه بادار باندې اعتماد کوي، په هغه باندې توکل کوي، د هغه څخه امیدونه ساتي. او موږ مخکې هم دا خبره کړې وه چې راتلونکي وخت به د طالبانو ټول خیانتونه څرګند کړي. نو تاسو وګورئ، د طالبانو بادارانو، امریکایانو د نیویارک څخه خپرېدونکي مجلې دا بعضې حقیقتونه په ډاګه کړل چې طالبانو د اسلامي خلافت پر ضد د امریکایانو د عملیاتو هرکلی کړی دی او د القاعدې په حق لې ورته عامه تامه اجازه ورکړې ده چې څومره وجلی شي وي وی وجنی. دا وایي: The secret history of the US diplomatic failure in Afghanistan. A trove of unreleased documents reveals a disappointing record of misjudgment, hubris and delusions that led to the fall of the Western-backed government. The Taliban envoys also offered verbal commitments that the American officials documented for the record. On counterterrorism, the Taliban representatives said that they welcome continued US operations against the Islamic State and Al-Qaeda. If the US bombed the Islamic State, we will hang flowers around your neck, they said. As for Al-Qaeda, they told the Americans, kill as many as you want. In a concession to Miller, the Taliban also agreed not to attack major Afghan cities or any diplomatic facilities. د طالبانو استازم لفظي جمن وړاندې کړي دي چې امریکایي چارواکو د دوی د ریکارډ لپاره مستند کړي دي. د تروریزم سره د مبارزې په اړه د طالبانو استاز وویل چې دوی د اسلامي دولت او القاعدې په وړاندې د متحده ایالاتو د دوامدار عملیاتو هرکلی کوي. که امریکا پر اسلامي دولت بمبار وکړي، موږ به ستاسو په غاړه کې ګلونه وزړو. د القاعدې په اړه دوی امریکایانو ته وویل، څومره چې وغواړئ ووژنئ. ملر ته په یو امتیاز کې طالبانو دا هم ومنله چې د افغانستان په لویو ښارونو او ډیپلوماتیکو تاسیساتو به بریدونه نه کوي، او همدا خبره طالبانو په عمل کې ثابته کړه. په امریکا باندې ظواهري ووجو او بیرته القاعده منع کړه چې د دې خبرې اعلان به نه کوي. چیرې مصمو د ورسته اعلان کوونه د مړینې علت په بل څه پډاګه کوي. همدغه رنګه د اسلامي خلافت پر ضد په عملیاتو کې ورسره د کفارو امریکایانو ډرونونه ګرځي، د هغوی بې پیلوټه الوتکې ورسره ګرځي، جټان ورسره ګرځي، په فضا باندې تیاری ګرځي. د دې خبرې شاهدان شته، ګواهان شته، ثبوتونه شته. خو افسوس دی په دغه القاعده چې اوس هم دوی ځان طالبانو پورې تړي، چې طالبانو د دوی په سر امریکایانو سره قرارداد کړی دی، جاسوسي کوي، دوی په سترګو باندې ګوري، خو بیا هم د عقل او تدبر څخه کار نه اخلي. ولو اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی. که ژوندي انسان ته یو څوک غږ وکړي، بلنه ورته ورکړي، نو هغه به قبول کړي. خو چې د مړ ضمیر احساس او وجدان خاوندانو ته په لوړ غږ چغې مو وهل شي، وضاحت سره ورته خبره بیان شي، خو هغې باندې بیا هم کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د زعیم لومړي ناقص باندې به همدومره رڼا کافي وي چې هبت الله او طالبانو نړیوال کفارو سره جهاد معطل کړی دی. هغوی ته د بین الملل قوانینو منلو په ترس کې د امن ډاډهینې ورکړي دي، او د هغوی په مرسته د اسلامي خلافت پر ضد عملیات شروع کړي دي چې بیا هم الله رب العالمین په هر میدان کې ناکام کړي دي. ولله الحمد والمنه. ان شاء الله دویم ناقص به پراروان درس کې وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.